राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अविनाशी वही है नाशवान तत्व है। शरीर और संसार ये नाशवान है और परमात्मा अविनाशी। विहार कामा यशवान ये कामना आदि अपने पैदा कर दी अमर है निर्हंकार से शांति मती गच्छति वास्तव में कामना है स्प्रिया है ममता है अहंता है नहीं है ये नहीं है इसको है मानने और महत्ता दे दी रुपये है पदार्थ है महत्ता दे दी समय ज्यादा थे जो महत्ता दे दी जो है ही नहीं वास्तव सत्ता नहीं है ना सुनो विद्यते भाव ना भाव विद्यते असत्ता भाव ना विद्यते असत की सत्ता नहीं है असत्ता भाव भाव सत्ता का भाव नहीं है सत्ता में रहना पड़ता असत्ता का त्याग हरदम सत्ता में से रहे सत्य तत्व है वो तत्व है असत्य है नहीं असत्य को सत्ता दे नहीं बंधन में जाएगा है वास्तव है उसी की प्राप्ति होती है तो नहीं है उसी प्राप्ति क्या हुआ नहीं है संसार किसी को प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त होगा नहीं प्राप्त हो सकते ही नहीं ये तो बहता हुआ है जैसे गंगा जी का प्रवाह है हरदम बहता है समुद्र में जाता है ऐसे से संसार का प्रवाह सब अभाव में जाता है अभाव में जा रहा है सब अभाव में जा रहा है अभाव की सत्ता नहीं होती सचेत का अभाव नहीं होता अभाव की सत्ता नहीं होती अरे तो सत्ता स्वीकार न करे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए संसार को सत्ता और महत्ता दीदी महत्ता यह चीज है बड़ी महत्व चीज है सत्य है ही नहीं माता दीदी भाई भाई दीदी माता देकर फंस गए सत्य तत्व इधर है वृत्ति छोड़ दी है बस है यह नहीं है और है परमात्मा है अपनी स्थिति है में है स्वयं की स्थिति है में है रहते हैं स्वाभाविक है, इसको करना नहीं है। परमात्मा सत्ता है, सत्ता है, शरीर और संसार नहीं है, अपने इस प्रकार से सत्ता है। इस वंश जीवा बिना से चेतना मद से दोष ही नहीं, चेतना मद हरदम सत्ता में रहता है, तटस्थ हर एक कार्य करे अपने तटस्थ है, साक्षी हो रही सब कार्य कर तटस्थ है, सर्वभूत स्थित योग भजते वर्तमान संपूर्ण प्राणियों में जो है एकता का दी उसका वजन है, श्रोता वर्तमान सहयोगी मई बता दे शरीर और संसार नहीं है, यह परमात्मा तो है, अपनी स्थिति है। मैं बिहार का मान यह है नहीं, निष्क्रिय निष्क्रिय निर्ममो निरहंक निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार संसार ममता पैदा करिए होता है छोटा वो ममता खा देता है, वह कोई चीज खाने चाहे खेलने चाहिए वो पैसा आती है तो उसे बात बैठ जाती है कि संसार में पैसा ही तत्व ये ठीक है, ये पैसों की महत्ता जुट जाती है, वो जन्मा कारण होती है, कारण गुण संघोष सतत सदियों गुणों का संघ है सत्ता सा सतोते मध्य तिशंति मनुष्य में मध्य राजता हरदम सत्य तटस्थ संसार से सबसे तटस्थ तट रहना ये विद्या है, विद्या है परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में स्थित रहे बस है नहीं स्थित है। भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थित यो मां भजते गतमास्ते सर्वथा वर्तमान सहयोगी मई बात है, मैं स्थिति स्वाभाविक सबकी है, ऐसा भ्रम स्थिति ऐसा भ्रम स्थिति नहीं नाम प्राप्त भी मही थी, इसको प्राप्त हो और ये मोह नहीं होता है, तो श्याम अंधकार में स्थिति हो जाए तो निर्वाण धर्म की प्राप्ति हो जाए, स्वतः है स्वाभाविक स्वाभाविक सबकी मात्र प्राणियों के लिए होगी, भूत प्रेत पिशाच होगी भी सबकी सत्य में से थी, जो है वो ही है और तो है नहीं, है वो ही अपना हो सकता है, जो नहीं है वो अपना नहीं हो सकता, जो है ही नहीं अपने मैं ममो निरहंकार, मैं हूँ मैं। ये अहंकार तो कुत्तों में, गधों में, सूर में, ऊंट में, छूकर कूकर ऊंट कर बड़े पशुओं में चार हाँ, तुलसी हर की भगत बिना ऐसे ही निर्धार। ये अहंकार सब में अहंकार है नहीं, पगड़ा है अहंकार सब में अहंकार। ये ममता करी है, ये ठहरेगी नहीं। ये है पहले जन्म की ममता है, वो है इतिहास। तो ये जन्म की कौन सी ममता ठहरेगी? ये धन मेरा है, ये कोई साथ देगी नहीं। खूब ममता करी मैं ममो निरहंकार, ममता निरहंकार रहित, मैं ममो निरहंकार। नंद समय में हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अहंकार है अपरा प्रवृत्ति, जीव है परा प्रवृत्ति, परा प्रवृत्ति ने अपरा प्रवृत्ति को बोले। भूमि आपा वायु खंग मनो अहंकार आठ प्रकार के अपरा प्रवृत्ति, मन बुद्धि अहंकार। अहंकार ममता है जरूर, सत्य है। अहंकार विमोचन हो गया था, अहंकार से मोचन तक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। हम इतमान्य थे, इस बात पे नहीं किंचित करो में थे यू तो मानिए, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ अपने में। कैसे तो बहुत तो नहीं है ऐसा सब तुम सोचना। आकाश हम नौकरी भी थे, आकाश लिप्त नहीं होता, सब कर लेता हुआ लिप्त नहीं होता। ऐसे ही इतना प्रकाश का हुई क्षेत्र प्रकाश नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।